Du lytter til reporterne. Din mikrofon ud i landet og op til magten. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Det ulmer i SF's bagland, for skal de rødgrønne folkesocialister virkelig i regering med Venstre? Uroen blandt de mange SF'ere er nået hele vejen til Christiansborg og til partiformand Pia Olsen Dyhr. Hun sagde sådan her fredag morgen, da hun ankom til regeringsforhandlingerne med Mette Frederiksen på Marienborg. Jeg oplever, at mit bagland er bekymret for, om vi kan få en regering i Danmark, der kan føre nogle af de punkter i den daglige virke, som SF er optaget af. Altså børn og unges trivsel, klimapolitik og andet. Jeg lyttede meget nøje med, hvad de sagde til TV2. Jeg synes, det var nogle meget relevante bekymringer. Og det har vi også med til de her forhandlinger. Det er jo også derfor, vi er optaget af det. Har vi indgået i SF i kompromiser de sidste 3,5 år, hvor vi har haft en socialdemokratisk regering for at få noget politik igennem? Ja, det har vi. Og det kommer vi også til at gøre i fremtiden. Er Pia Olsen Dyhr ved at forberede sit bagland på et regeringssamarbejde med det borgerlige Danmark? Og har hun glemt, hvordan SF senest nedsmeltede, da de var i regering med de radikale? Hvor sultne er SF-toppen egentlig for at komme med i regeringen? Det undersøger vi i reporterne i dag. Mit navn er Sanne Fanø. Og sidste gang SF deltog i et regeringssamarbejde, blev partiet tvunget til at føre en borgerlig økonomisk politik. Og det er et traume, der stadig kan mærkes. Det viste en rundspørge blandt 53 SF-lokalformænd, som TV2 har talt med. Kun 4 af dem er direkte tilhængere af, at SF igen går med i en midterregering. 12 er faktisk lodret imod. Og velkommen til dig, Alexander Blauensfeldt. Jo, tak. Du er ikke lokalformand, skal det lige siges. Nej. Men du er faktisk til gengæld landsformand for SFU Ungdom. Ja, eller SFU kan man vel kalde det. Du er også, kan man sige, en del af baglandet i hvert fald. Mener du, at SF skal gå i regering med Socialdemokratiet og Venstre? Jeg tror, det afhænger af den politik, der ligger på bordet. Det er jo svært at tage stilling til noget, man ikke ved. Der er jo mange faktorer i det her, og derfor er det også tricky ligesom at vide, hvad er det egentlig, man siger ja til, når man går i regering med Venstre. Det afhænger af, hvor meget de vil give sig, hvor meget SF skal give sig, hvor meget Socialdemokratiet vil give sig. Det afhænger af rigtig, rigtig meget. Og vi dykker lidt ned i det i de kommende minutter. Bare helt overordnet, har du personligt nogle bekymringer for at indgå i sådan en regeringssamarbejde? Jamen, jeg tror altid, man har nogle bekymringer. Altså, jeg har også bekymringer for at indgå i regeringssamarbejde med radikale. Jeg har det også ved Socialdemokratiet. Jeg tror altid, man vil have bekymringer, fordi man bliver altid nødt til at give sig på nogle punkter, når man skal i regering. Men jeg tror også, altså, sådan som det ligger lige nu, så stoler jeg også på vores forhandlinger, eller på vores forhandlere, altså Pia Olsen Dyhr og flere, på at de både inddrager os i processen, men også, holder vandet på køl og fører SF's politik. Så du vil ikke helt utvetydigt sige, synes du, I skal gå i regering med Venstre eller ej? Okay. Men hvad er sådan de helt store ideologiske forskelle på dig som en venstreorienteret SF'er og på en venstremand? Jeg tror, der er mange forskelle. Altså, der er jo selvfølgelig den økonomiske politik. Kan du komme med konkrete eksempler? Jamen, det kunne for eksempel være på skatteområdet. Altså, jeg ønsker jo en mere progressiv beskatning end det, der er i dag. Jeg ønsker en formuebeskatning og lignende. Samtidig så er der jo også noget omkring klima. Altså, for eksempel en CO2-afgift på landbruget er jo en af de ting, som man kommer til at ligge og slås om nu her. Men som sagt, så afhænger det også af, hvor dyrt man kan sælge sig selv, og hvor dyrt de andre er villige til at sælge sig. Så lad os spørge mig, dig, hvor dyrt er du villig til at sælge SF? Altså, er der også nogle... Sådan er det jo, og det er det jo også, hvis I skal være støtteparti for den sags skyld. Har du nogle områder, hvor du siger, der kan I godt komme med nogle indrømmelser til Venstre? Jamen, jeg tror, altså det er svært ligesom at komme med konkrete områder, fordi jeg ved ikke, hvad Venstre tænker, og hvor de er villige til at give sig, og hvor, hvad kan man sige, hvor de ikke er villige til at give sig. Så det kommer meget an på de specifikke, altså sådan forhandlinger og sådan noget. Jeg har desværre ikke tæt nok kontakt til Jakob Ellemann til lige at vide, hvad han tænker, og hvornår han tænker hvad. Så skal vi prøve at gå lidt ned i substansen så. For eksempel så har både Venstre og Socialdemokratiet været ude at sige, at de går ind for skattelettelser. Det vil nok være i bunden, men det kan også komme på tale på andre niveauer. Er det en rød linje for dig? Nej, det synes jeg er specielt skattelettelser i bunden, ser jeg positivt på. Man kunne eventuelt finansiere det ved så en millionærskat eksempelvis. Det har vi lige spillet ud med. Vil være en god idé for men at løse... Men Venstre går ind for et skattestop? Ja, altså, der ikke kommer mere skat. Mm. Jo, men det er jo, altså, det er jo også lidt... For eksempel, lad os sige, at du hæver bundfradraget, men samtidig, lad os sige, afskaffer rentefradraget. Det vil jeg også se positivt på. På den måde, så beskatter du ikke mere, men til gengæld omfordeler du mere fra rig til fattig, altså dem, der kan tage et boliglån, og så dem, der ikke har særlig meget at rykke med. Så jeg tror... Så er det ikke en rød linje? Du kunne godt gå med til nogle skattelettelser? Ja, hvis, ja. Hvis man samtidig omfordeler til bunden, så ville jeg godt kunne. Så er der jo SU. Nu kommer du fra et ungdomsparti, og der har både Venstre, men faktisk også Socialdemokratiet luftet tanker om at gøre det til et lån på kandidatdelen. Hvad tænker du om det? Det er vi jo ekstremt kritiske overfor. Vi synes ikke, man skal pille ved SU'en. Vi synes faktisk, man skal gøre SU'en højere, end den er i dag. Og det var også, jeg var også trist, da Socialdemokratiet ret ukritisk hoppede med på Reformkommissionens forslag om at gøre den til lån på kandidaten. Og det er jo også derfor, altså det er jo også en af grundene til, at jeg overvejer og synes på mange punkter, at SF også altså skal prøve at få den indflydelse, de overhovedet kan, netop for at forhindre sådan nogle forslag her i det eventuelle regeringssamarbejde. Og tror du, I kan forhindre mere ved at gå med i regeringen, end at stå uden for regeringen? Det er jo det store spørgsmål. Det er jo noget af det, vi sidder og opvejer lige nu, men jeg tror, altså ligesom mange andre, ligesom I nok også, altså, sidder vi også bare og venter på noget at kunne tage stilling til lige nu, fordi det er jo ret lukkede døre. Altså, jeg synes ikke, man skal pille ved SU'en. Det tror jeg også, SF er meget enig i. Det er faktisk en rød linje for dig. Jamen igen, det er svært, fordi jeg tror også, altså det afhænger også meget af, hvilken indflydelse kan vi få, når vi så kommer ind. Altså hvis vi skulle gå ind i en regering, hvad for en indflydelse kan vi så få på det? Fordi jeg tror, altså, hvad kan man sige, den store forskel på SF og Enhedslisten er jo, at hvor man kan sige, at SF vælger at indgå nogle kompromiser for at forbedre det, jamen så er Enhedslisten ikke villig til at indgå de kompromiser og så stå udenfor, men samtidig så skaber det jo også et dårligt resultat. En beskærelse af SU'en er vel aldrig nogensinde en forbedring på nogen måde? Nej, men det er jo også derfor, altså, det er jo også derfor, jeg siger sådan. Hvis man skulle gå med i regeringen, så er det jo for netop at forhindre sådan noget her. Fordi man kan jo godt sige, okay, men vi hopper ud af forhandlingerne nu, vi gider ikke have mere med det at gøre, vi vil ikke være støtteparti til noget. Jamen, så står Socialdemokratiet og leger med Konservative, LA, Nye Borgerlige. Så tror jeg hurtigt, at SU'en på kandidaten er afskaffet. Så det er jo også nogle afvejelser, man må lave. Så lad os tage et andet punkt. Kontanthjælpsloftet. Venstre vil gerne genindføre det. I har været med til at afskaffe det i denne her regeringsperiode. Hvordan har du det med, hvis Venstre får lov til at gennemtrumfe det igen? Jamen, der kan man sige, der holder jeg mig egentlig relativt positivt over for, at både SF og Socialdemokratiet føler, at jeg i hvert fald har det sociale kompas i orden. Jeg tror også, det er en af de ting, der gør, at jeg, altså man kan sige, havde det været Helle Thorning, der stadigvæk var statsminister eller skulle stå for regeringsforhandlingerne, så havde jeg været mere kritisk over for det eventuelle regeringssamarbejde, end jeg er i dag. Men altså, Alexander Blauenfeldt, de taler jo om en reformregering, både Socialdemokratiet og Venstre. Hvis vi oversætter ordet reform, når de siger det, ved vi jo godt, det ofte betyder besparelser. Det er en reformregering, de snakker om. Kan du overskue det projekt? Altså, hvis jeg ikke ved, hvad reformen indeholder, kan jeg jo ikke tage stilling til den. Det er jo, det er jo ret naturligt. Det er jo arbejdsudbudsreformer, for eksempel. Ja, men der afhænger også af, hvad for et arbejdsudbud. Jeg tror, hvad kan man sige, altså en af de store forskelle på for eksempel SF og Radikale Venstre er jo, altså hvad for en slags arbejdsudbud, man kigger på, hvor man kan sige, om det er sygedag, eller om det er topskattelettelser. Altså det er jo to meget forskellige ting, vi snakker om i forhold til, hvordan man vil øge arbejdsudbuddet. Mm. Og der tror jeg også, at SF og Socialdemokratiet ville kunne stå sammen på den, altså på lige netop den del af det. Og det faktisk var også derfor, kan I vel også gå hen og æde Venstre? Altså de bliver et meget mindre parti. Jamen, men det er jo også noget derfor, altså sådan, jeg tror, det her, altså skulle det ende i en, hvad hedder det, SFV-regering, jamen, så tror jeg, at vi står i en meget bedre position, end vi gjorde i 2011, netop fordi, at Mette Frederiksen har vist, at hun er økonomisk venstreorienteret, i hvert fald i forhold til hvad Helle Thorning viste under regeringen i 2011. Har du en nedre grænse overhovedet for, hvad du vil gå med til? Jamen, selvfølgelig har man det, men jeg tror, det er meget svært ligesom at sige præcis, hvad det er, før man sidder med det. For eksempel, lad os sige, at der står i regeringsgrundlaget, at topskattegrænsen hæves. Jamen, hvis der så samtidig kommer en formuebeskatning, jamen, det vil jeg se som noget positivt. Så det handler jo samlet set om det hele billede, og om det papir, vi skal sidde og tage stilling til, når regeringsgrundlaget kommer. Hvad tænker du, Alexander Blauenfeldt, om baglandets bekymringer her? Jamen, jeg synes, der skal altid være plads til bekymringer. Altså, jeg synes jo, bekymringerne er meget reelle, og det er jo også noget, man lytter til. Altså, vi lytter jo også til vores medlemmers bekymringer omkring det, og tager meget af det med videre. Så jeg tror, det er meget reelt, at der er bekymringer. Sådan tror jeg altid, det vil være. Det ved jeg også, der er i både Socialdemokratiet og Venstre. Nok mest tydeligt på Venstres landsmøde. Så jeg tror, det er jo meget naturligt, at der vil komme bekymringer, fordi det er noget så stort, vi står og snakker om samlet set. Alexander Blauenfeldt. Blauenfeldt, det med S. Yes. Formand for SFU. Mange tak, fordi du var med i dag. Selv tak. Og vi har her på reporterne også talt med lokalformand i SF Middelfart, Ejgil Christensen. Og han er en af de mere pragmatiske stemmer i baglandet, selvom han også har visse bekymringer omkring Venstre i et regeringssamarbejde. Det jeg siger først, det er jo, at hvis regeringsgrundlaget, det er noget, hvor vi i SF kan se, at vi har fået stor del af vores mærkesager ført ind. Og nogle af de ting, vi er hamrende imod i den borgerlige politik, hvis de ikke er med i det regeringsgrundlag, så kan jeg godt se, at vi deltager i sådan en, men selvfølgelig er jeg bekymret. Vi ved jo ikke, hvad det sker på, hvis sådan en regering, den har siddet et år, om de borgerlige, så de begynder at spille med muslerne. Men hvad er bekymringerne? Der er nogle fordele i forhold til, at man vil hellere være i en regering, end at være stå udenfor. Men hvad er bekymringerne? Bekymringerne er jo, om de vil være med til at føre en politik, som ikke øger uligheden i det danske samfund. Bekymringen er også, om de vil være med til at føre en politik, hvor vi siger, jamen vi vil ikke have skattelettelser til de rige. Bekymringen er også, om de vil være med til at lave en politik på børne- og området, som virkelig tager fat på den mistrivsel, der er blandt den gruppe. Kan SF sidde i regering med et parti, der arbejder for topskattelettelser? De kan jo arbejde for det, det har de jo gjort, men det skal ikke stå i regeringsgrundlaget, som for mig at se, at man i valgperioden skal have gennemført topskattelettelser. Men det vil jeg fuldstændig overlade til vores forhandlere. Er der nogle politiske områder, hvor du kan se, at SF sagtens kan enes med Venstre? Ja, altså vi har jo været med i den sidste valg under den socialdemokratiske mindretalsregering. Der er det jo indgået en lang række forlig, hvor både Venstre og SF har deltaget. Jeg synes, det var nævnt i valgkampen, at 80% af alt det, der blev vedtaget, det var jo nogle forholdsvis brede forlig. Og der har SF jo hele tiden haft den holdning, at vi prøver at gå med i forhandlingerne, for at se, om vi kan være med til at præge de politiske vedtagelser, der skal træffes. Jeg skal ikke nævne en hel række konkret, det har jeg ikke præsent, hvad det er, de har vedtaget. Men nu ved jeg jo for eksempel, at SF har været med i det nationale kompromis omkring forsvaret. Ikke? Og det synes jeg da godt, at det bakkede vi jo op om i partiet, at vi var med til. Partiet har jo også en historie med at gå i regering og så ende som en regeringspartner, der bliver trumlet. For eksempel i Thorning-regeringen, ikke? Den husker mange SF'ere jo nok som en stram periode. Det kan vi godt huske. Under Willy Søvendal, ikke? Altså, det kunne vi godt huske, hvordan de sad i tårnet og forhandlede i 14 dage. Ja, frygter du, det kan blive det samme igen, nu når man overvejer, eller i hvert fald forhandler om en bred regering? Nej, det frygter jeg rent faktisk ikke, at det bliver det samme. Jeg tror, at den debat, det var i SF eftersidende, den aftale, man lavede med det radikale socialdemokrati dengang, den har man jo lært af og snakket, at det nytter ikke noget at underskrive som regeringsgrundlag en gang til. Altså, jeg synes, det er nogle partier, vi skal afvise og gå i regering med. Hvem? Og derfor er jeg rigtig glad for, at Inger Støjberg og Nye Borgerlige, og sådan, de er ude af de der forhandlinger. Fordi det kan jeg ikke se mig selv i. Men jeg tror, nogle af de andre borgerlige partier, de bliver nødt til at indse, at de fik nogle knop til ved valget. Og de bliver nødt til at indse styrkeforholdet, og de kan ikke få deres politik fuldstændig igennem. Fordi det er ikke en borgerlig politik, der skal føres. Det er slet ikke en borgerlig økonomisk politik, der skal føres i en regering hen over midten. Men bliver det en SF-politik, der bliver ført hen over midten, hvis Venstre er med i regeringen? Det må vi jo se. Jeg kloger mig ikke, og jeg deltager ikke i samtaler med vores forhandlere. Jeg har fuldstændig til vores forhandlere på det her område. Okay, men rent logisk, så lugter jo en bred regering lugter jo af en masse kompromiser, eventuelt også måske nogle kameler endda, der skal sluges, men det er du villig til at se udspille sig i hvert fald? Det er nogle områder, hvad jeg siger, der synes jeg ikke, vi skal sluge kameler eller dromedarer, eller hvad vi skal sluge. Og det vil de heller ikke, det kan de slet ikke. De er vegetarer, de fleste af dem. De spiser slet ikke kameler og dromedarer. Og når du siger, det de områder, så er det for eksempel topskattelettelser. Er der nogen former for skattelettelser, SF ville acceptere? For eksempel skattelettelser i... Vil du synes, det var i orden, at SF var med til at indføre skattelettelser for de lavst lønnede lønmodtagere? Ja, det jeg siger omkring skat, hvis vi skal være, hvis, sådan som jeg forestiller mig, så tror jeg ikke, vi er med i et regeringsgrundlag, hvor vi giver skattelettelser til de rige. Og vi er ikke med i en regering, hvor vi fører en økonomisk politik, der øger uligheden. Kan vi derimod få ført en økonomisk politik, som retter op på nogle af ulighederne? Så det tror jeg da rent faktisk godt, man kan forestille sig, at vi vil sige ja til. Hvordan det så bliver i forhold til at rette op på ulighederne? Hvilke ting, der skal til for at gøre det? Det skal jeg ikke gøre mig klog på, det tror jeg, mine forhandlere, det ved de bedre. Men det, man vil jo nok komme til at diskutere skat på det på et eller andet tidspunkt. Det, sådan lød det altså fra Eigil Christensen, som er lokalformand for SF i Middelfart. Ja, altså SF'erne bærer jo rundt på et 8 år gammelt traume, for en januaraften i 2014 kollapsede SF som regeringsparti for rullende kameraer. Vi har klippet en lille potpourri sammen fra den dramatiske aften i DGI-byen, hvor SF-minister på stribe kom ud fra et krisemøde og ikke kunne svare på, om SF fortsat var et regeringsparti. Holger K. Nielsen, du må kunne svare på, om SF bliver regering. Jeg regner med, SF bliver regering. Holger K. Nielsen, som minister siger du, at du regner med, at I bliver i regering. Ja, hvad er det, der sker? Jamen, jeg siger bare, at vi skal... Det er der helt sikker på, vi gør. Hvorfor er der ikke nogen, der kan sige, hvad der er sket? Jamen, det kan jeg. Jeg skal hjem og sove. SF er i en pressesituation. Det er jo der indlysende for enhver, at vi har haft uenstemmelser omkring, hvordan vi skal håndtere den her situation, som er meget vanskelig. Pia Olsen Dyhr, er SF stadigvæk i regering i morgen? Ja, det synes jeg, SF skal være. Jamen, er det? Det er i hvert fald min plan, vi skal være det. Historien udviklede sig som bekendt anderledes. Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget. Velkommen. Tak skal du have. Du har jo fulgt SF tæt i mange, mange år. Hvad betyder det her traume, den her historik for SF i dag, når de nu igen forhandler om et muligt regeringssamarbejde oven i købet med Venstre? Ja, det burde jo være nogle ting, der virkelig lå meget, meget frem i hjernekækisten, hvordan det der, fordi det der, det var nogle utrolig dyre lærepenge. Altså, partiet blev næsten halveret ved det efterfølgende valg, og det tog lang tid at genrejse det. Og derfor kan man måske også undre sig lidt over, at Pia Olsen Dyhr trods alt er åben over for at kunne indgå i regeringsarbejde med blå partier. Fordi bliver det resultatet, så får man jo en politik, der jo ikke vil være til at skille for den, man havde under Bjarne Corydon og Margrethe Vestager. Altså, det bliver jo ikke mere sjovt at være i regeringen med Venstre eller andre de blå partier, end det var at være med de radikale dengang. Hvordan husker du egentlig den her aften, vi lige spillede klip fra? Ja, men jeg husker den sådan aften, hvor jeg sad og skrev til klokken 4 om natten, fordi det var virkelig højdramatisk. Altså, SF var ved at blive sprængt til atomer. Man så jo også, at da SF så gik ud af regeringen dagen efter, så var der omgående nogle profiler, der meldte sig ud af partiet. Så det var jo nærmest en eksistenskrise, SF var i der. Men det var jo i høj grad selvforskyldt, fordi man gik ind i en regering på et grundlag, som var ret håbløst. Altså nemlig, at man skulle fortsætte den tidligere borgerlige regeringspolitik, et økonomiske politik i bred forstand. Præcis. Og det var jo altså det var helt vildt, at man kan skrive under på sådan noget som SF'er. Det tror jeg så alt, man har lært om. Altså sådan en formulering vil man selvfølgelig ikke acceptere igen. Men det ændrer bare ikke noget med, at SF kommer i en utrolig sårbar situation, hvis de indskiber sig i en regering sammen med Venstre for eksempel. Og SF-formand Pia Olsen Dyhr, hun var jo faktisk selv transportminister under Helle Thorning-Schmidt frem til 2014, så hun kan jo huske det her indefra. Også den her dramatiske aften i januar 2014. Hvad betyder det for de her konkrete forhandlinger, hun lige nu fører med Mette Frederiksen? Jeg synes egentlig, at det betyder overraskende lidt. Jeg havde nok forventet, at hun ville være betydeligt mere på vagt, end hun lader til at være. Altså, det er jo ikke sådan, at Pia Olsen Dyhr, hun går ind i en regering for enhver pris, men hun er altså også tydeligvis meget fascineret af det, at man, når man sidder som minister, så kan man skrue på en masse knapper, man sidder inde i selve kontrolrummet, og den position kunne hun altså virkelig godt tænke sig igen. Så det lader til, at hun totalt er villig til at gå forholdsvis langt for at holde SF i de forhandlinger. Det skal så siges, at der er også noget taktik i det. Altså SF bliver også i de der forhandlinger, fordi man på den måde håber, at man måske kan presse de borgerlige ud af forhandlingerne, at det ender med, at Venstre går først, så man kan få den regering, man virkelig gerne vil have. Ja, man ønsker jo faktisk ikke denne her regering med Venstre, og det har man jo også sagt meget tydeligt. Nej, det altså man har klart markeret, at det ikke er en drømmeregering. Man har bare ikke afvist, at man kan gå ind i det. Men det, man virkelig gerne vil have, det er jo sådan en gentagelse af den der trepartiregering, man havde fra 2011-2014 sammen med de radikale socialdemokraterne. Og så satser man på, at det bliver på nogle helt andre præmisser dengang. Og det kan da godt være noget musik i for SF, fordi socialdemokraterne står et andet sted, de radikale står også et noget andet sted i den økonomiske politik. Så den pointe kan jeg godt se. Men stadigvæk kommer sammen med de reelle blå partier, så kan man ikke på nogen måde afvise, at det kommer til at gensage sig fuldstændig, som det gjorde i 2014. Lad os lige se, hvad det var, noget af det, der skete dengang, fordi DONG-sagen blev jo afgørende. Vi har faktisk også et lydklip. Altså Pia Olsen Dyhrs forgænger på formandsposten, Annette Vilhelmsen, hun kom faktisk med en interessant advarsel, da hun blev tvunget fra magten i partiet under den her DONG-sag. Prøv lige at høre Erik Holstein, hvad hun sagde i januar 2014 til sit sidste pressemøde som formand. Det var rigtigt, og det vil være rigtigt fremover, og det vil være vigtigt, at SF altid går efter at søge maksimal indflydelse. Gerne i regering, men vi er ikke i regering for enhver pris. Det kan aldrig blive selve målet for SF. Ja. Ser du i dag en Pia Olsen Dyhr, der måske er lidt for ivrig efter at komme i regeringen for enhver pris? Ja, altså hvis man spørger Pia, så siger hun jo nøjagtigt samme, at SF skal ikke i regering for enhver pris. Men jeg synes sådan i praksis, i den måde hun agerer på de her uger, så er spørgsmålet om, hun lever fuldt op til det, hun selv går og prikker der. Altså jeg ved sådan internt i SF, der har hun slået på, at jamen, SF har faktisk også en række fælles berøringspunkter med Venstre, men man kan godt finde ud af noget på uddannelsesområdet, der ser man ikke særlig forskelligt på det. Man kan måske også finde noget ud af noget på klimaområdet med nogle lavbundsjord osv. Så hun har sådan ligesom gødet jorden for, at man kan gå ind i en regering, hvor Venstre også er der. Jeg tror da jo stadigvæk, det ender med, at SF holder sig udenfor. Også fordi, at det er altså på ingen måde sikkert, at hvis Pia Olsen Dyhr forsøger at få SF ind i regeringen med borgerlige partier, at hun kan få det igennem i sin eget parti. Man skal tænke på, at det skal jo vedtages i SF's landsledelse. Og det er ikke på forhånd givet, at de vil bakke op om et regeringssamarbejde med de borgerlige. Hvad er stemningen i baglandet? Nu har vi jo set den her rundringning fra TV2, hvor der ikke er så mange, der rent faktisk lodret synes, det er en god idé at indgå i en regering med Venstre. Så dem, du taler med, de folk i baglandet, du taler med, er de bare... Altså, lad mig spørge på en anden måde. Pia Olsen Dyhr er jo vanvittigt populær. Hun har super meget opbakning som partiformand. Der er ikke skyggen af, at nogen vil vælte hende. Men kan de acceptere et forløb, som vi så sidst i baglandet? Nej, det kan de jo. Det kan de jo under ingen omstændigheder. Og det er rigtigt, at Pia Olsen Dyhr er populær, og hun har jo også på mange måder gjort det godt, altså at være med til netop at få SF på banen igen. Men man skal dog bemærke, at hun er ikke den eneste sådan stærke kraft i partiet. Altså Jacob Mark, altså gruppeformanden der, han fik jo rent faktisk langt flere personlige stemmer end Pia Olsen Dyhr ved det her valg. Carsten Hønge, som jo spiller central rolle i forbindelse med DONG-sagen, hvor han jo arbejdede på, at man skulle sige nej til det her DONG-sag, og man skulle få SF ud af regeringen. Altså, han er jo politisk ordfører og spiller også en betydelig rolle. Så der er flere stærke kræfter i SF's ledelse. Og altså, jeg har svært ved at forestille mig, at Carsten Hønge med den her historik, han har, at han kan på nogen måde bare gå op om et samarbejde med de borgerlige. Men nu må vi jo se. Vi skal snart til at slutte, Erik Holstein. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig sådan lidt spåmandsagtigt. Tror du, det ender med... Nu ved vi jo ikke engang, at det ender med, at Venstre går med, hvis det skal være helt, vi skal være helt ærlige. Men tror du, kan du se en regering for dig med Venstre, Socialdemokratiet og SF, muligvis Radikale eller Moderaterne? Altså, man kan ikke helt afvise det. Altså, jeg vil ikke... Jeg synes ikke, det er det mest sandsynlige. Jeg tror stadigvæk, at så langt kommer det ikke til at gå. Jeg tror også, at Pia Olsen Dyhr nok vil bremse op trods alt til sidst. Der vil være folk omkring hende også, der vil gøre opmærksom på, at det nok er en meget dårlig idé. Så jeg tror ikke, at det bliver slutresultatet, men det er ikke sådan, at man skal sætte alle sine penge på, at det ikke sker, fordi altså, muligheden er absolut til stede. Det er virkelig en tricky situation, den er. SMV, SF, R, M, hvad tror du? Har ingen anelse om, hvor det ender, simpelthen. Nej, efterhånden er det mest sandsynligt vel, at det ender med en SV-regering, men hvor der kommer flere partier med i den regering, det er jo svært at sige. Hvem skal pege på dem? Hvem skal være deres støttepartier? Jamen, altså, en SV-regering kunne jo godt lave en del forlig, for eksempel med Løkke, ikke? Så har vi jo stort set et flertal, hvis man regner på de nordatlantiske med. Og man kan jo også lave forlig med SF. Altså, man har nogle forskellige muligheder. Vi skal slutte, her, Kolstein. Ja, det er okay. Politisk kommentator på Altinget. Tak, fordi du var med i dag, og tak, fordi I lyttede med i reporterne. Du har lyttet til reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.